بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتابنا حديث الأربعين النووية، والحديث رقم 35. وإما كان حديث تويدو كاريغرتلي حديث كي مثل يعني 35 كي حسد بري كي غسي وحسد أغي برمرت ناو غنى خطر غنى عبدوين أسو تو يعني موضوع حسد كي أقرر حير كسدي باقي يعني علماء رحمهم الله حسد كي موضوع كدبي غنى شرعي غنى غنى ره حسد كي نرار قويري أوكي غنى نرار تبري قويري تو بري غسي وزاتو نورار نتيجة حسوتني يعني حسوت كبير دوافي يقول كرر كبيرة أوغر حسوتني داي تي استيقى غسي تي استيقى حسد تي استيقى نير قوارنا كريني بير سبات تي سباحت كغسي لكن تقرق تي استيقى أوغر حسد تبير قوارنا كريني تي استيقى رنيجي البغض والعداوة يعني أوغر نير مشكلة يعني karahiye tinga barigunu di sanuga libanidega o one one kiri garoga darigunu hasuda kasre hasuda ki nurasando kasre ogro naru libenere mushahana tebe oki kiri garo oki kiri garo haras o bertedu gona wrege tedu wokari hekat tegeneri manao yani ki liginere teru kare anne kaso iri teru kare anne ki iri uchakido netije iri bodor gono ikide teru no kare gero iri teru gure anne genare u goro genna teru gure haraka kede ne a osura ne iri to kere no tene to boygine teru no kare gero teru no kare gero bi eserere enna tanai nene tanai to i menasa anege adorgne agugne adorgne ele sokor wazaita yani mata mana zakiren nage yani badal dana au tar gorondo ime teduini ni ele sokoi harkeni rinili bab koi na orne mushile yani barigunu di saroga ibene dega barigo jimenne roga rabbana subhanahu wa ta'ala ro na oro naru iridingini ni haulina kala mushkila giti emarat kina te duno kerir euloro alejinori notena alejini ogi naber irini sinaregini ni halal sutti halal suigen nigi saminon rabbana subhanahu wa ta'ala al-Quran kerigi al-kazimin al-ghayz wal-afin an innas والله يحب المحسنين يديني ني يديغوغي اريغور توكسايدي منيغي درار ناقوا اوكي دينو ولا ما غور غادلنوس اغور غادلنوس اوكي ربنا سبحانه وتعالى اوكي دي غاريغي نكي كيرا ربنا سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم sami no kdio iri sinsirani ne sami be afi be no go uto de be gine ne na oge sami ne ge sando rabbana arsam ba na go frena ne kire rabbana subhanahu wa ta'ala ne de gari ta iri ge iri or ne te ne sanno ke go sami be afi be ge rabbana subhanahu wa ta'ala arsam ba no e kha frena ne yi rasul alayhi salatu wassalam sahabi ne ke te ya rasul allah osaan ngene ileso la taqbab manam ilino ngene ilike ngono ke tigini ni ayega norse keine ke nare yani marga odorino arga odorino tabayina ka hasudino ke rasul alayhi salatu wassalam laysa shadidu bis sar'a walakin ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab yani ogo shididki ogo o qoro ke betbele tinigi daro o shiditki o iligini iligo ere gorbiyalara wala kelmega kelme naoga kel iligo san kasros fel naoga iligo san kasros oga tabaye ne hasudi na tarure siroski oki yobu shedite wagiber iru bari aga gene rasul sallallahu alaihi wasallam bari aga gene tedu go de gene abdogna uwu iligini gene ne afene gene ne oki hasura ke wasro tayib uogi iligini afena lakin on godra kedi on godra raine su o iri sheriki biere saine ga dangar chiri ga tara kai ga ob dogini gini ni halas tedu go sa ne su eme ke wa hasura shu o ge kira on biere tara ka ra saigine er berdu tedu go gerin kira di rose tedu go di ne su o ge samine na afino saigine ni babu e gon hasura ke to ni ge irin tedu gere gere enne kekwe tedure enna jogne ogi hekat eure kite agu ki kekwe agu kekwe ki yera nai negre tedure kisere daiman do umiana uguro gna kekwe abdanin neso sharara kiki gi kie tasere dagaay neginari tedu gere gere sera biye ke kurugure gene ra kone kone aawne gene kone kone aawne gene kaga adorte agute adorte gumur gene gene ra halas eme kiraage wa bardo adawa biye ke diki kera erde gona kwa berero ara wana go tata gae no tegene oge asrot kena tebele tiniga no tiene de kira gene tiniga targene kiriye ko ga mushkila er karna o kira intiqam te duwo sane ge bappe joni menege halal ge jono ki norar hasle ke gene babal hasud kere rewri hasudan dar korne ki kiyogi bidaya ti nizai nizago e bena ture badai gene kedaga samenge na afigene o jorte blose kedara biele kiniya saigene erberro tedu worger na kerne tedu go sa sai ro sai na so babal hasura gerti yuri dawa fi hasad kige suyugogi kibriyar ko orne nege kibriyagi na ogoi na daraja ner june ne nere mustawa e daraja yi ki oge daraja ere irdei air barigu igiga air ti ayiga air erdege ka air ti hemige erdega gi nobody boro eterno ne gine ne na kibri ayitin shaitan ge rabbana subhanahu wa ta'ala samawat kare te kisne re malaika re gar kare arhama gore kotti ne gine ge mushkila kibri ago begiru abuna adam ge rabbana subhanahu wa ta'ala daraja ke kiye irim ke kiye malaika ge her bar e gnu ku we gne ge rabbana subhanahu wa ta'ala malaika ge adam ge nura ar ilim du we ne gne go dara ya go ali gin de sujudi be kiyuna malaika sujudi ne bere ugun bodo sando ar hamara ko sori kibriya ge rasul alayhi salatu wassalam iliri al kibru batra al haqq wa qamta an nas kibriya berdai batra al haqq ne di mana yani haqq gebele no tarur kay ni ge wa qamta an nas ke dai ihtiqar an nas o ga daraja irir onan ki mustawa e ki te yo irir ner ini ge wa kibriya ge ber aslan o kibriya ke haqq ga gebele no haqq e do ki ga gebele no rasul sallallahu alaihi wasallam ki ga gebele no din ki ga gebele no error go bari iri ka gebele no ne ashan haqqiru berdu suyderin kibriyagir enlere garrin tekole kiri dino. U ogi mustawa badan nerjuni gini ni lazım hasuda na yok gini ni o kibriyakiri hasuda kere o kirar yam. Kibriyakiru hasuda kovarna ne gini nesu kibriyakiru ugini. Mustawa agoy nar ey horri di ni ga ey ali di ni ga ey wege di ni ga e are ni ga iroro une na ome ni de ome yoro ke ni nere sena gano oro bet ki umro yoro ke de re naso rabbana subhanahu wa ta'ala ti or ko ni re ko ni ni ti na arti ne ne na ar dara ya ni we na ni ne ni keso ti ke iro fadol le iro ne ki ina ar ne betar ti te ne ni yo rabbana subhanahu wa ta'ala so so ko ome ko ke kena kor ke de re o ore e rabbana subhanahu wa ta'ala ko jori giri taqwa ke de giri ali kera o kibri akere ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro sifa ki ewina harami sel gira dundu rasul sallallahu alaihi wasallam iliri o kibri akere ki ilim ka brogon ke o ye ke gon ilim silogon ne ashan maallim goy o goy ilim ke de na her ne giri ki oki mustawa qima gogo iror ke kiki ke inong na ta na berre se fitni lero qima gogo ke inigri na men na ne inong dro na kere men na ne re no maalim gira are ke ne ju na ni sanane ke ki sesi e ga or senno na jay lu ni sin rasul sallallahu alaihi wasallam mimani la yatakal ataallamani mimal mustahi o mimal mustakbir gnaki يا اخواننا الله عليكم اور اوغا سيميكي كي سير كوليغنيني يا ماغير او انرا سوكور اوغاري سير تير اوغاري سير دوهر اوغاري سير اوسر اوغاري سير يا اخوانا ما هيغينا كي او كيرو هين نليغنا 24 سار سنه 5 سرات سنيري مبروك ارو ساكنغه اوكوني 5 سنه 6 سنه 4 سنه 3 سنه ema asa ko ne goisani wallahi tahiyata ga gina garinu kodiya azininu kodiya salage minnu surat alhamdu kana dana unde ko orndoy elif ba ga gina tegulnu okay ni darilim gira ka yere berso gari asuki dinu alle meni de osu ibada kislo kere sum mabruka idin ke imani irjali ke do oga no unde mabruka arke be ki abere dingiru no rusu yere gir tene tambe ber dingi ke ge wasle ke ambe ba tayra ki dingi tena kwai irubari kitapa oro sunna goro ne ge ulama go rabbana ilim ke ki ge beger tebere awne na ulama ge daraja ge ke ina no dingi yerne ko agari ulama daraja go iruki ke ina no tena kasini na dingi tena on talabanari odin giri iror kitab ki ke mar biye ne ki alim mi alim gire to durani na na talaba ne de din tebe ge na awuna ni kibriya manar tin wala nar kidi nar kibriya tin kibriya bi giri o kibra alim te nu ne so o ke bi giri elif ba ga ge nus alhamdu ga ge nus tehiyat ka ge nus kuriya sala gi min nus ga gire o sala sai nus karate ke giri darugne mabruk artire gneri tie gennu kaga gerinennu ne ashan ede keser ede alaj ede filan enne gerine su ore gennu ne su hay ede berga kana artie yona berke begari ne gneri gi gerone su borosando enne gnene ipo kasorne borosan ken senneno darugne kibriya gor gerara kotine kibriya kinawe kibriya gene hejera jo bagoro o mabrukar iri halaka kaga ser kunus deres kaga ser kunus gerinus ke geriagu aroge o daren ke dakiria kasal nus o do gara jo no o bagar kidi kera ki kibriya darar kidi o embe gor fursa ki doga ere ber u urtere una kokoy ni bodo temen nane harf nak koy ni sawde ga ogune wa wala ugne yoro uayna una koko ini harf na koy tabene ne gaago 5 sanad 4 sanad 6 sanad ne dinga xana tiraale ne saldo kibriya nawe hasuda ko warne ne gidi kela ti hasuda ko gori ga dare gira khauf min fawat al maqasid na gasit ko ne tini faide ko ne tini masala ko ne tini masala do oge ne kite masala na o kerir ewudere masala ke wene sayrin ner jani ni ni ki hasoda ko ne ngi ke masal go la mane ya gini yani ubui tinina titore na june faida kan ne se oge ne ga kare titore ti faida kan kare tabire ne ngi ne matazahum kiti muzahama ki hasoda ko ne ngi tazahum nun ner kisil o misil yani o gene re ba gnu na koy kera ba gnu bor kera ba gnu bor re o ba gnu na ko bor re la kin ba gnu na koy ba gnu ge te ga kede o mo taram gne ab doy o mi na gi ille kef kina sanaita ya ba go te dugi hebbi gne ab dog na ba gor bur gi filan ge takke gne ri daraja ki wana wasle nani o na gi bur koy kiri fikra ga kire embe ga kire ede ga kwa gine nyaaji der na bur bigiri er bur ki ay na bur ki ne ga bur dare bur ki ne tego gna iri ni ni o ber koy tarur ke soido tuura no tere bigin ner ba tu ki ger wasle dare nero o mi na tedu wo ke di gare ber dare gare ni we gna ba go ruda te ber gine ni ko ya hasudin ma shart hasuda darar ke di do lakin tedu gare ra yedi misil tazahum gi kere yani ogoy julasa muluk gi ge ogo hukam do besir kuriye o miyana agi daraja go keber do sen gi hafzine ni o ni ziyadar milki ga hakim ga erisi ga o ni ziyadar mina oger be mina ziyadar hi hi ni gi ni oke ke wum daraja gun kesung minna ne ga sokore ga ne so erkirne o ki mina ke sera ke wur ko hornere berga o ge tor ger sir kudi mushkila joni ge sando ke ki hasoda kasore ba go baru na ko ge me na sanna ite erkirne ba ro go ber re ziyara ke ri gare jonne so deri u gi unni mina ba ro go ke ri gare ne ge ne ke ki ni ne hasoda ba ite ki tazahum mi zama ki ber dunia re mane gi akhra yo o ne girin gun ngina sala ne toxni o ne ardan ina dar o ne maliko sadaqa kaari o ne hejtu siri o ne umrar siri o ne ibada jeri o ne quran ko bay talata marra yani urten hatimini o ne to nani ki babal akhra ina so una dene san gi kira jama ra sur na gi mashallah edene barake dene mane gi or ki te hasudeni ro ne mushkila dai ashan babal akhraagi babu wasi hayege sando ona hegora yar kiri ari dirige sando tazahum yo lakin dunya ge dai kina min nagne ke goy masaler ka sare ga ke kone gene o ga ga akere bodor turgite yo don neso mazahama dunya ke ge bodor hasura ka gaire kere hasura ukuni sabab ta dundu saatu ko sire ne mushkila dai mumkin oge tabego unde wirasar erde kabire berdu hek tigire hasuda wirisar kedina so hasuda kerar ere gora unchau tayri na kedi hasutto kesi hitayri ukuni oge terbiya ke berdu teyinigi naur teyiniga kor dotat akiga mashakil kediga u teyinigir kor itija konera kor tanite teyiniga ne so ti boro afkar boro gorognere ere gor hasuda urere hasuda boro sababto yani kitte keri izan dawafi goy ti adawaru nizaru sababto kibriya sababto muzahama goy masali sababto ogir aslan da tigi unde kidar binya gora kediro sabab zuruf goy berdo teyini sababto tikke olamar yani tibega sababto on hasura ko horna kidi tib sabab ko hasura ke ganor kislige egani gini ni ona tinir ko horna kidi dali tikka sako kalkilenere una hasura ke ganor kislim bab kislige hino gini ni hasura ke ti eri ganor urin akana ko kakai rabbana subhanahu wa ta'ala ona te do kare ti me kare ti dar kidi rabbana hasura ra na jete gini abdo gini inshallah.